ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو. گرچه به شعله می کشی قلب مرا بشبند، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار موی تو، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار موی تو. مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام می، مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام می، که ز سرم برون شد یک نفس آرزوی تو، که ز سرم نفس آرزوی تو. در قفس خیال تو، قفس خیال تو تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. پر بکشم به سوی